็นถ่ายรูปประเทศและอย่างไรประเทศอะไรเนี่ยติดกับรูปเห็นไหมล่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือธรรมะถ้าธรรมะนี่แหละช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ในโลกนี้ชีวิตมันเต็มไปด้วยความทุกข์นะที่ไหนที่ไหนก็ทุกข์ได้นะพระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้จักความทุกข์ความทุกข์เป็นความจริงของชีวิตถ้าเรารู้จักความจริงของชีวิตแล้วเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างที่ทุกข์น้อยหรือถ้าฝึกจิตใจให้ดีจนจะเกิดปัญญาเกิดความฉลาดขึ้นมามันจะไม่ทุกข์เลยศาสนาพุทธนี่จะสอนขอบเขตของศาสนาพุทธจะสอนเรื่องความทุกข์นะกับการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมานะเราก็แสวงหาความสุขมาเรื่อยๆเราปรารถนาความสุขกับทุกข์ก็นี่ความสุขมันเหมือนภาพลวงตาเหมือนจะได้มาแต่ก็หายไปเหมือนเราวิ่งไล่จับเงาไล่เท่าไหร่ก็ไม่เจอจับไม่ได้สักทีเหมือนอยู่ข้างหน้าอีกนิดเดียวก็ถึงนะหลอกให้เราวิ่งหลอกให้เราตามหาแต่ละคนก็เที่ยวตามหาความสุขนะความสุขอยู่ไหนไม่รู้เราตามหาความสุขมาตั้งแต่เด็กเลย ตอนเด็กเราก็คิดว่าถ้าเราเรียนหนังสือจบนะเราทำมาหากินได้เองชีวิตเราจะมีอิสระไม่ต้องอยู่ใต้พ่อใต้แม่นะใต้ผู้ใหญ่มาสั่งเราพอเรียนจบเข้าจริงๆนะมันก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดไว้เราวิ่งหางานทำอีกนะได้งานทำกะว่าตำแหน่งใหญ่ๆแล้วจะมีความสุขนะมันก็ไม่ค่อยสุขจริงหรอกมีเงินเดือนเยอะๆเรากะว่าจะมีความสุขมันก็ไม่สุขจริงมันชีวิตเงียบเหงาชีวิตว้าเหวต้องหาแฟนหาคู่ครองมีแฟนแล้วนะมันจะมีความสุขแล้วจริงๆเราได้อะไรมานะเราก็จะเสียอะไรบางอย่างไปตลอดเวลาอย่างเราเป็นใหญ่เป็นโตใช่ไหมเราเสียความเป็นส่วนตัวไปหรือเรามีชีวิตครอบครัวขึ้นมาเราก็เสียความเป็นส่วนตัวไปได้อย่างก็เสียอย่างมีชีวิตเราก็เที่ยวหาความสุขเรื่อยๆไปนั่นโดยบางทีก็หวังต่อไปอีกนะมีสามีมีภรรยาแล้วก็ยังไม่มีความสุขเท่าไหร่รู้สึกชีวิตยังไม่สมบูรณ์ต้องมีลูกอีกนะมีลูกแล้วก็ต้องหวังอีกนะว่าลูกต้องเก่งๆลูกต้องฉลาดลูกต้องดีเกิดลูกมันไม่ดีลูกมันไม่เก่งลูกมันไม่ฉลาดนะก็ทุกข์อีกแล้วเราแสวงหาไปเรื่อยๆนะจนเราแก่พอเราแก่แล้วเราก็เริ่มหวังเองนะวันไหนมันไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็คงจะมีความสุขเนี่ยความสุขเหมือนภาพลวงตานะหามันตั้งแต่เด็กนะจนแก่แล้วมันก็ทุกข์อีกนะร่างกายเอี้ยวตัวผิดท่านิดเดียวก็ยอกแล้วไม่มีใครเขาทำอะไรก็จะตายเองอยู่แล้วนะลำบากใครเคยไปตามโรงพยาบาลเคยเห็นคนเจ็บหนักๆไหมคนเจ็บหนักๆนะทุรนทุรายบางคนอยากตายให้พ้นทุกข์พ้นร้อนเห็นไหมแสวงหาความสุขมาชั่วชีวิตนะสุดท้ายอยากตายให้มันพ้นทุกข์พ้นร้อนแล้วความสุขมันอยู่ที่ไหนอ่ะหวังว่าตายแล้วคงจะมีความสุขนะเพราะว่าตามเจ็บหนักๆไม่มีความสุขความสุขมันเป็นภาพลวงตาอยู่ตลอดเวลาหลอกให้เราวิ่งหลอกให้เราแสวงหาอยู่ตลอดเวลาทำไมใจเราไม่เต็มอิ่มใจเราไม่รู้จักพอใจที่มันไม่อิ่มใจมันไม่พอนะมันก็วิ่งไปเรื่อยเหนื่อยนะถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นเลยจิตนี่มันทำงานทั้งวันจิตมันทำงานอยู่ทั้งคืนไม่เคยหยุดเลยจิตมีความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลานะเดี๋ยวอยากโน้นเดี๋ยวอยากนี้อยากแล้วก็ดิ้นรนไปเสร็จแล้วก็ไม่ได้ความสุขที่แท้จริงก็ต้องดิ้นอีกดิ้นแล้วดิ้นอีกไปเรื่อยนี่ถ้าเราหัดภาวนานะเราก็รู้พระพุทธเจ้าสอนนะความจริงชีวิตมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขหรอกงั้นอย่าไปเที่ยวแสวงหาความสุขเลยไม่เจอในความเป็นจริงแล้วมันทุกข์แต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่มองโลกแง่ร้ายถ้าพระพุทธเจ้าท่านจบคำสอนของท่านแค่ว่าโลกนี้เป็นทุกข์เนี่ยศาสนาพุทธก็เป็นศาสนามองโลกแง่ร้าย ท่านไม่ได้ปิดกั้นเราถึงขนาดนั้นท่านชี้ทางออกให้เราด้วยโลกนี้เป็นทุกข์ทำยังไงเราจะอยู่กับโลกแบบไม่ทุกข์นี่พระพุทธเจ้าสอนสิ่งนี้นะสิ่งนี้วิเศษที่สุดเลยเพราะว่าในโลกนี้มันเป็นทุกข์นะแต่ท่านไม่ได้จบอยู่แค่ว่าโลกเป็นทุกข์เราก็ยอมจำนนไม่มีทางออกแค่นั้นไม่เก่งจริงหรอกมือระดับพระพุทธเจ้านะท่านบอกวิธีที่จะอยู่กับโลกแบบไม่ทุกข์ได้ด้วยนะถ้าเราภาวนาถึงขีดสุดนะเราจะอยู่กับโลกแบบไม่มีความทุกข์เลยพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีความทุกข์เหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายนะจิตใจมีแต่ความโปร่งโล่งเบาจิตใจเป็นอิสระมีความสุขอยู่ด้วยตัวของตัวเองความสุขนี้ไม่ต้องอิงอาศัยคนอื่นไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขของเราที่เรารู้จักทุกวันนี้มันอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ตลอดเวลาลองนึกดูสิใช่ไหมเนี่ยตอนเด็กๆก็อิงอาศัยพ่อแม่นะพ่อแม่รักเนี่ยเป็นลูกที่พ่อแม่รักก็มีความสุขมากหน่อยนะต่อมาเป็นวัยรุ่นก็ยิงอาศัยเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ยอมรับเข้ากลุ่มนะก็กลุ้มใจนะเพื่อจะให้เพื่อนยอมรับเข้ากลุ่มนะทำอะไรตามเขาไปก็ได้นะเขาเกเรก็ตามเกเรกับเขาไปด้วยนะเพื่อจะได้เป็นพวกเดียวกันเห็นไหมเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองนะมาทำงานเราก็ต้องมีพวกพ้องนะมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรถ้าเขาไม่ยอมรับเข้ากลุ่มนะก็อยู่ไม่ไหวอีกนะลำบากเพราะไม่มีอิสระนะมนุษย์หาอิสระภาพที่แท้จริงไม่ได้เลยถ้าเรามาหัดศึกษาธรรมะแล้วก็เราจะมีทางออกนะชีวิตนี้มีทางออกแล้วชีวิตนี้ไม่ได้อับจนอยู่แค่ความทุกข์ทางออกของชีวิตนี้ก็คือเราต้องมาเรียนรู้ทุกข์นะถ้าเราเข้าใจทุกข์นะเราจะอยู่กับมันแบบไม่อันตรายเหมือนอย่างบางคนนะเขาเลี้ยงงูเห่าได้เห็นไหมงูเห่าเป็นสัตว์อันตรายเห็นไหมแต่ทำไมเขาเลี้ยงได้เขาจับได้เขาเล่นได้นะเอามาพันคอก็ได้เพราะเขารู้จักงูเห่าดีนะบางคนหลวงพ่ออยู่ใกล้สวนเสือนะที่สวนเสือนะเขาเลี้ยงเสือไว้เยอะแยะเลยทำไมเขาอยู่กับเสือได้นะในสวนเสือนะมีซุ้มอยู่ซุ้มหนึ่งชื่อซุ้มนางพญาแมงป่องนี่แต่ก่อนเคยเข้าไปดูทีหนึ่งนะเราก็นึกว่าเป็นแมงป่องยักษ์เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะอยู่กับแมงป่องแค่นั้นเองแหละนางพญาแมงป่องนะถ้าเรารู้จักทุกข์นะเราจะอยู่กับทุกข์ได้โดยที่ทุกข์มันไม่ทำร้ายเราทุกข์มันอยู่ที่ไหนถ้าอยากรู้จักทุกข์เราก็ต้องรู้ก่อนว่าทุกข์มันอยู่ที่ไหนทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจทุกข์มันอยู่ที่โต๊ะไหมมีไหมหรือทุกข์มันอยู่ที่ไมโครโฟนทุกข์มันอยู่ที่เก้าอี้มันไม่ได้อยู่อย่างนั้นทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจนะงั้นถ้าเราอยากรู้จักความทุกข์ที่แท้จริงนะแต่ทำความเข้าใจมันแล้วคอยมารู้อยู่ที่กายที่ใจและหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจะขีดวงไว้เลยเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือตัวทุกข์นั่นเองสมัยก่อนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์หลายองค์นะองค์หนึ่งคืออาจารย์มหาบัวถ้าอาจารย์มหาบัวเดี๋ยวนี้เรียกกันหลวงตาหลวงตาบัวเรียกอะไรงั้นหลวงตามหาบัวท่านเคยสอนว่าการปฏิบัติเนี่ยนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่าให้เกินกายเกินใจออกไปนะคือเรียนรู้ทุกข์นั่นเองนะทุกข์มันอยู่ที่กายเราเรียนรู้อยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจเราเรียนรู้อยู่ที่ใจความทุกข์ทางกายนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วยังไงๆก็หนีความทุกข์ทางร่างกายไม่ได้ถึงจุดสุดท้ายทุกคนจะต้องถูกความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยบีบคั้นจนตายทุกคนเลยนะไม่มีคนไหนรอดเลยนะเพราะความทุกข์มันบีบคั้นสุดขีดก็ต้องตายแต่ความทุกข์ทางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนะและเวลาเราเรียนนะเราเรียนเรื่องกายเรียนเรื่องใจเนี่ยถ้าเมื่อไหร่จิตใจเรายอมรับความจริงของกายของใจได้เราจะไม่ทุกข์ถ้าเรายอมรับความจริงของมันไม่ได้เราจะทุกข์อย่างร่างกายของเราต้องแก่มีใครไม่แก่มีไหมร่างกายต้องแก่ถ้าเรายอมรับความจริงได้ว่าวันหนึ่งต้องแก่เวลาแก่ขึ้นมานะเราก็ไม่ทุกข์นะภูมิใจอีกนะโอ้เก่งนะอยู่มาจนแก่พวกไม่เก่งเนี่ยตายไปตั้งแต่เด็กๆแล้วนะเวลาเราเจ็บไข้ขึ้นมาเรารู้ความจริงของชีวิตเนี่ยร่างกายนี้ต้องเจ็บไข้เวลาร่างกายเจ็บไข้ขึ้นมาเรายอมรับความจริงได้จิตใจก็ไม่ทุรนทุรายจิตใจก็ไม่ทุกข์นะร่างกายนี้ต้องตายถึงวันหนึ่งมันต้องตายนะ คนที่รักเราหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็ตายไปเยอะแยะแล้วเพื่อนของเราก็ตายนะญาติญาติเราก็ตายพวกเราก็แคนดิเดตวันหนึ่งก็ตายนะถ้าเรายอมรับความจริงได้เวลามีคนตายเกิดขึ้นมานะเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเรารู้ว่าความจริงของชีวิตเป็นอย่างนั้นเราเรียนธรรมะเนี่ยเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยยอมรับความจริงของชีวิตไม่ใช่เรียนธรรมะเพื่อจะเอาชนะความจริงเพื่อจะอยู่เหนือความจริงความจริงนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าใจยอมรับได้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อมันแก่เมื่อมันเจ็บเมื่อมันตายใจก็ไม่ทุรนทุรายมันเราทำใจได้ทำใจได้ในทางจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจเราเนี่ยสมหวังบ้างผิดหวังบ้างตลอดเวลาบางครั้งเราก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเสียอกเสียใจบางครั้งก็ต้องเจอสิ่งที่ไม่รักนี่เป็นความจริงของชีวิตนะทางจิตใจเราเนี่ยเรากระทบอารมณ์ที่ดีบ้างกระทบอารมณ์ที่เลวๆบ้างนะบางทีก็กระทบเรื่องดีนะมีความสุขไปมีความสุขอยู่ไม่นานนะเดี๋ยวความสุขก็หายไปพวกเราลองนึกซิเราอยู่กันมาแต่ละคนดูหน้าตาแล้วอยู่มาหลายสิบปีนะความสุขที่มากที่สุดในชีวิตเราอยู่ตรงไหนแต่ละคนลองนึกดูซิความสุขที่เยอะที่สุดที่เราเคยเจอในชีวิตเรามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วรู้สึกไหมว่ามันหมดไปแล้วมันไม่มีแล้วนั้นถ้าใจเรายอมรับความจริงนะว่าเราต้องเผชิญกับความสมหวังบ้างความผิดหวังบ้างความสุขบ้างความทุกข์บ้างเวลาเราเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยใจจะไม่ทุรนทุรายถ้าใจไม่ทุรนทุรายใจก็ไม่ทุกข์หรอกนะถ้าใจปฏิเสธความจริงใจก็ทุกข์อย่างเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักนี่เป็นเรื่องจริงของชีวิตไม่มีใครไม่พลัดพรากจากคนที่เรารักอย่างพ่อแม่เรารักเรานะปู่ย่าตายายเรารักเราคนเหล่านี้ตายไปหมดละเราเป็นที่รักของเขาเหล่านั้นของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็สูญเสียไปแล้วไม่ใช่เราเสียท่านข้างเดียวนะท่านก็เสียเราไปด้วยใช่ไหมงั้นชีวิตนะลงท้ายมันสูญเสียถ้าใจยอมรับไม่ได้จะต้องสูญเสียสิ่งที่รักไปก็ทุรนทุรายมากใครเคยอกหักไหมมีไหมกล้าหาญชูมือหน่อยใครเคยอกหักชีวิตนี้จะบอกให้อย่างหนึ่งถ้าไม่เคยอกหักนะไม่รู้รสชาติของชีวิตหรอกอกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะเวลาอกหักมันทุกข์ใช่ไหมสังเกตไหมมันอกมันทุกข์เพราะอะไรเราไม่อยากสูญเสียแต่ในความเป็นจริงก็คือมันสูญเสียไปแล้วและชีวิตนั้นมันบางทีมก็ได้มาบางทีมก็เสียไปเนี่ยถ้ายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์นานยอมรับได้ก็ไม่เคยทุกข์เท่าไหร่หรอกนี่อยู่ไปฝึกไปนะฝึกไปจนใจเรายอมรับความจริงของชีวิตได้ได้มาแล้วก็เสียไปนะทุกสิ่งทุกอย่างนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตลอดเวลาถ้ายอมรับได้ก็ไม่ทุกข์ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ทุกข์แค่นี้เองนะนี่ทำยังไงใจเราจะยอมรับความจริงได้ใจจะยอมรับความจริงของชีวิตได้เนี่ยก็ต้องมาฝึกสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ฝึกเพื่อเอาชนะความจริงแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยฝึกเพื่อให้จิตใจของเรายอมรับความจริงของชีวิตไม่ใช่เอาชนะความจริงนะบางคนเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยไปนั่งสมาธินะมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็คิดว่าถ้านั่งเก่งๆแล้วจะไม่เมื่อยหรือเมื่อยเราก็ทนได้จนโตรุ่งพอโตรุ่งได้ก็รู้สึกกูเก่งเนี่ยกลายเป็นเพิ่มกิเลสเพิ่มอีกแล้วนะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอาชนะความจริงนะแต่เราภาวนาเพื่อให้จิตใจมันยอมรับความจริงความจริงของกายความจริงของใจมีแต่ของไม่เที่ยงความจริงของกายของใจมีแต่ความทุกข์ความจริงของกายของใจก็คือเราบังคับมันไม่ได้จริงเราไม่ใช่เจ้าของมันที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราที่แท้จริงนะอย่างร่างกายเราสั่งได้รู้สึกไหมสั่งได้ลองสั่งได้นั่งเฉยๆแล้วอย่าเมื่อยลองดูลองนั่งดูสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวแล้วก็ตอบคำถามแล้วเดี๋ยวจะไปละเนี่ยมันทำไม่ได้ใช่ไหมเราสั่งไม่ได้อย่าเมื่อยห้ามได้ไหมไม่ได้อย่าเจ็บอย่าปวดอย่าหิวอย่ากระหายอย่าร้อนอย่าหนาวสั่งไม่ได้สักอันหนึ่งไม่ต้องพูดถึงอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายนะแค่ว่าอย่าเมื่อยอย่าปวดแค่นี้ก็ห้ามมันไม่ได้แล้วแต่ความจริงของมันคือเราบังคับมันไม่ได้จิตใจก็เป็นของบังคับไม่ได้ใครคิดว่าบังคับจิตใจได้บังคับได้ไม่จริงนะอย่างจิตเนี่ยมีธรรมชาติคิดตลอดวันรู้สึกไหมจิตของเราคิดทั้งวันห้ามได้ไหม อ้าวต่อไปนี้จงอย่าคิดดูออกไหมคิดอุตลุดเลยรู้สึกไหมนะห้ามไม่ได้หรอกนะความจริงมันเป็นอย่างนี้คือไม่อยู่ในอำนาจบังคับคำว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับเรียกว่าอนัตตาความจริงของกายความจริงของใจก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความทนอยู่ไม่ได้นะความไม่เที่ยงความทนอยู่ไม่ได้การบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนี่คือความจริงของมันทำยังไงใจจะยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยการจะให้ใจยอมรับความจริงได้นะต้องเอาความจริงมาให้ใจมันดูบ่อยๆเราไม่ค่อยยอมรับความจริงเพราะว่าใจของเราเนี่ยหนีความจริงไปเราลืมความจริงไปนะอย่าว่าแต่จะเห็นความจริงของกายของใจเลยในแต่ละวันนะเราลืมกายลืมใจอยู่ตลอดเวลาสังเกตไหมเรามีร่างกายแต่เราก็ลืมมันเรื่อยๆเรามีจิตใจเราก็ลืมมันอยู่เรื่อยๆเราลืมกายลืมใจทั้งวันคนที่ลืมกายลืมใจก็เรียกว่าคนขาดสติเคยได้ยินคำว่าสติใช่ไหมหลวงพ่อนั่งรถมาบางทีก็เห็นป้ายนะคัทเอาท์อันใหญ่ๆขอให้คนไทยมีสติอย่าตีกันอะไรเงี้ยไม่มีหรอกสติต้องฝึกนะต้องพัฒนานะถึงจะเกิดสติอยู่ๆบอกให้คนไทยมีสติมันไม่มีหรอกถ้ามันไม่เคยฝึกมาไม่มีอะไรตอนเราอยู่ๆก็มีถ้างั้นหลวงพ่อบอกใหม่ขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขมันมีไม่ได้หรอกแล้วขอเอาไม่ได้เลยนะอยากมีสติเราก็ต้องฝึกให้เกิดสติคืออะไรสติคือความระลึกได้ระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกได้ถึงความมีอยู่ของใจไม่ใช่ระลึกเรื่องอื่นนะถ้ามีสติระลึกเรื่องทำบุญใส่บาตรเรื่องอะไรเงี้ยก็สติเหมือนกันแต่เป็นสติธรรมดาถ้าจะทำสติที่จะเจริญวิปัสสนาได้ต้องเป็นสติรู้กายสติรู้ใจไม่ใช่สติเพ่งกายเพ่งใจด้วยนะต้องสติรู้สึกกายสติรู้สึกใจถ้าเพ่งกายเพ่งใจกายก็นิ่งใจก็นิ่งอย่างพวกเราหลายคนเวลาหัดภาวนาไปเข้าวัดไปเข้าคอร์สนะไปเดินจงกรมเนี่ยเวลาเดินจงกรมนึกออกไหมต้องวางฟอร์มก่อนบางทีก็มือไว้ข้างหน้าบางทีก็ไว้ข้างหลังเสร็จแล้วทะเลาะกันได้นะเอามือไว้ที่ไหนจะถูกนะมือไว้ตรงไหนถึงจะถูกเอามือไว้ต่อกับแขนนะอย่าให้หลุดออกจากกันนะมันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนก็ช่างมันนะอยู่สำคัญคือความรู้สึกตัวนะแล้วเราค่อยๆหัดนะไม่ใช่เพ่งเอาให้นิ่งสติที่ไปเพ่งเอาเนี่ยเป็นสติที่ใช้ทำสมถะกรรมฐานฝึกให้จิตนิ่งเวลารู้ลมหายใจเอาสติไปเพ่งลมหายใจจิตก็นิ่งได้สมถะไม่ได้วิปัสสนาไม่เห็นความจริงของกายของใจได้แค่ความสงบนะเอาสติไปเพ่งอยู่ที่ท้องดูท้องของท้องยุบเอาสติเพ่งไว้นิ่งๆอยู่ที่ท้องได้สมถะเดินจงกรมเอาสติไปเพ่งอยู่ที่เท้านะเท้าขยับยังไงรู้หมดเลยก็ได้สมถะการเพ่งอารมณ์มันเดียวนั่นแหละคือการทำสมถะกรรมฐานนี่ทำยังไงจะเกิดสติที่ใช้ทำวิปัสสนาได้สติที่ใช้ทำวิปัสสนานะมาระลึกรู้กายกายก็ไม่นิ่งระลึกรู้ใจใจก็ไม่นิ่งทั้งกายทั้งใจเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างอิสระเลยไม่เปลี่ยนแปลงจากปกติงั้นอย่างหลายคนนะพอเริ่มนั่งภาวนาใช่ไหมมือขวาทับมือซ้ายอะไรเงี้ยนะเสียงกระดิกนะว่าหัวแม่โป้งต่อกันหรือจะหัวแม่โป้งต่อกันนิ้วชี้นะหรือมืออย่างเงี้ยหรืออย่างเงี้ยนะเสียงกันไปเสียงกันมานี่เป็นเสียงกันที่เปลือกนะสาระแก่นสารคือความมีสติไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกนะอย่างเรารู้ลมหายใจนะถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ลมก็คือเพ่งนะเพ่งลมหายใจได้สมถะรู้ท้องของยุบไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็ได้สมถะถามว่ามีสติไหมมีสติรู้กายไหมมีสติรู้ใจไหมมีแต่รู้แบบเพ่งเพ่งเอารู้แบบเพ่งเพ่งกายก็นิ่งใจก็นิ่งเมื่อมันนิ่งแล้วมันก็ไม่แสดงความไม่เที่ยงให้ดูหรอกมันนิ่งไปนะนิ่งสบายสบายไปมันไม่แสดงทุกข์ให้ดูนะมันนิ่งแล้วมันมีความสุขมันนิ่งไปนิ่งไปมันรู้สึกกูเก่งด้วยกูบังคับได้กูเก่งนะกูภาวนาจิตกูนิ่งตลอดเวลาฟ้าร้องแล้วเสียงค่อยดีขึ้นหน่อยนะรู้สึกไหมหลวงพ่อพูดทีเดียวใจเรากระฉอกรู้หรือไหมให้รู้ทันนะรู้ทันกลับมาเหมือนเดิมแล้วนี่ต้องโทษการไฟฟ้าไม่ใช่โทษการประปานี่ไฟไปคงที่แล้วเรามาหัดนะหัดมีสติแต่ไม่ใช่เอาสติเพ่งกายเพ่งใจ เราให้มีสติแค่รู้กายรู้ใจสติโดยตัวของมันเองแปลว่าความระลึกได้ความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของใจคนในโลกนี้ไม่รู้สึกกายรู้สึกใจเรารักตัวเองที่สุดเรารักกายเรารักใจที่สุดนะแต่เราลืมมันทั้งวันเลยเราหนีไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาแล้วเราจะมาหัดเจริญวิปัสสนานะขั้นแรกเลยต้องหัดให้มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจก่อนถ้าเราลืมไปใจลอยไปเราก็ลืมกายลืมใจถ้าไม่มีสติแล้วมาเพ่งอยู่ที่กายกายนิ่งๆใจนิ่งๆไม่แสดงใจรักก็เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาอีกสติได้ทำหน้าที่แค่ระลึกอย่าเอาสติไปเพ่งถ้าสติเพ่งแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงตัวออกมาไม่ได้เอาแค่ระลึกรู้ความมีอยู่ของกายระลึกรู้ความมีอยู่ของใจนะเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาใจของเราเป็นแค่คนดูดูไปอย่างสบายๆนะอย่างบางท่านรู้ลมหายใจไปเห็นร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายพองร่างกายยุบใจเป็นคนดูอย่างสบายๆจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ลมจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ท้องนะจิตแค่รู้สึกร่างกายไปอย่างสบายๆเห็นร่างกายหายใจไปนะอย่างนี้ใช้ได้มันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยร่างกายที่กำลังหายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นเลยร่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรามันเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะโป่งเข้าโป่งออกนะเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็พองไปนะไม่ใช่ตัวเราหรอกนะนี่ถ้ามาดูจิตใจเราอย่าไปเพ่งจิตให้นิ่งนะปล่อยให้จิตมันทำงานไปตามธรรมชาตินี่แหละจิตเดี๋ยวก็สุขจิตเดี๋ยวก็ทุกข์จิตเดี๋ยวก็ดีจิตเดี๋ยวก็ร้ายมันสุขก็ให้รู้มันทุกข์ก็ให้รู้มันดีก็ให้รู้มันร้ายก็ให้รู้ไม่ได้ให้แก้ไขไม่ใช่ว่ามันไม่มีความสุขหาทางทำให้มีความสุขมันมีความสุขแล้วหาทางรักษาไม่จำเป็นเราทำวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาความสุขไม่ได้เอาความดีนะไม่ได้เอาอะไรแต่เราต้องการให้เห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราดูร่างกายไปนะเห็นร่างกายมันทำงานไปยืนเดินนั่งนอนไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะเหมือนวัตถุเหมือนก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งก็เพิ่มไปก็เพิ่มมาจิตใจก็เคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลานะเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะทุกอย่างเนี่ยหมุนติ้วๆๆอยู่ในใจเราตลอดเวลาให้เรามีสตินะเราคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยๆเรียกกรรมฐานล่ะมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงนี่แหละคือวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่แค่มีสติรู้กายรู้ใจนะต้องรู้ความจริงของกายของใจถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าแค่รู้กายรู้ใจจะเป็นสมถะเช่นเราเห็นร่างกายหายใจเห็นท้องผ่องยกจิตแนบนิ่งๆอยู่เป็นสมถะแต่ถ้ามีปัญญาด้วยเราจะเห็นเลยร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุที่กระเพื่อมเข้ากระเพื่อมออกร่างกายที่หายใจก็เป็นแค่วัตถุจิตใจนั้นก็เป็นนามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับดับตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเรียนเพื่อให้เห็นความจริงเหล่านี้เรียนอย่างนี้เราจะได้อะไรมันจะเริ่มเกิดปัญญานั้นสะสมปัญญาไปทีละน้อยทีละน้อยตลอดเวลาตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมาเราสะสมแต่ความเห็นผิดเราสะสมแต่ความรู้สึกว่านี่คือตัวเราแต่พอเราสามารถแยกได้ว่าอันนี้รูปอันนี้นามอันนี้กายอันนี้ใจนะจะเริ่มเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เราจิตใจที่ทำงานอยู่นี่มันก็ทำงานของมันได้เองจะคิดก็คิดได้เองจะสุขก็สุขได้เองจะทุกข์ก็ทุกข์ได้เองจะโลภจะโกรธจะหลงสั่งมันไม่ได้สักอย่างเดียวการที่เห็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันเกิดปัญญาใจมันยอมรับความจริงแล้วว่าทั้งกายทั้งใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะทั้งกายทั้งใจเนี่ยถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาใจเราก็ถูกกิเลสบีบคั้นทั้งวันนะอยากโน้นอยากนี้ตลอดเวลาแล้วก็บังคับมันไม่ได้จริงเนี่ยคือการเจริญสตินะเพื่อให้เกิดปัญญามีสติรู้กายรู้ใจดูเขาทำงานไปอย่าไปเพ่งให้นิ่งคอยฝึกไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งปัญญาก็เกิดมันจะเห็นเลยความจริงของชีวิตกายนี้ก็ไม่ใช่เราใจนี้ก็ไม่ใช่เราเป็นแค่สภาวะธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆร่างกายเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยจิตใจก็เป็นนามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ด้วยอย่างนี้ปล่อยๆใจยอมรับเมื่อไหร่ก็ได้เป็นพระโสดาบันนะ พราะพระโสดาบันเนี่ยคือท่านผู้เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็ประกอบด้วยรูปกับนามกายกับใจนี่เองรูปนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานามนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะกายใจไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงนั้นเราศาสนาพุทธนะถ้าเราเข้าใจศาสนาพุทธเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือตัวสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกนะไม่ได้เรียนเพื่อได้สิ่งอื่นไม่ใช่เรียนเพื่อว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะยังไงก็แก่ยังไงก็เจ็บยังไงก็ตายพระพุทธเจ้ายังปรินิพพานเลยนะไม่ใช่ว่าจะนั่งได้นานไม่ปวดไม่เมื่อยนะใครอยากนั่งนานๆไม่ปวดไม่เมื่อยก็ให้หมอเขาบล็อกไขสันหลังซะนะหรือก็เป็นอัมพาตซะนอนแง่งแง่งหน้ากระดูกกระดิกไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะเราใช้การกระทบอารมณ์ในชีวิตของเรานี่แหละนะเวลาจะหัดภาวนาจริงๆไม่ใช่ยากอย่างที่คิดหรอกนะใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดานี่แหละนะตาเรามองเห็นใช่ไหมอย่างเราเห็นคนนี้ขึ้นมาเราดีใจเห็นคนนี้ขึ้นมาเราเกลียดเนี่ยเราดูใจของเราก็ได้ใจเราเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันดีใจมันเสียใจมันสุขมันทุกข์นะมันเกิดจากการกระทบอารมณ์ทั้งสิ้นเลยได้ยินเสียงคนนี้อย่างหลวงพ่อแก่แล้วนะได้ยินเสียงเพลงของเด็กวัยรุ่นเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่แกล้งว่านะฟังไม่รู้เรื่องจริงๆเลยเสียงคล้ายหมากัดกันยังไงก็ไม่รู้ฟังไม่ออกอ่ะไม่รู้มันร้องอะไรนะฟังแล้วรำคาญเนี่ยสมมติเราได้ยินเสียงเพลงที่เรารำคาญได้ยินเสียงเพลงครูเอื้อสมัยปู่ย่าตายายแล้วโอ้แหมมันเพลาะนะใจเราชอบเห็นไหมหูเราได้ยินเสียงเนี่ยใจเราก็เปลี่ยนเสียงอย่างนี้ใจชอบเสียงอย่างนี้ใจเราไม่ชอบรู้ทันที่ใจไม่ใช่ฝึกให้ใจไม่มีความรู้สึกนะไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์จะต้องเฉยเฉยทั้งวันเลยเฉยเฉยฝึกแล้วพิการฝึกทำไมใช่ไหมฝึกหน้าปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วยินดีขึ้นมาก็รู้ทันกระทบแล้วยินร้ายขึ้นมาก็รู้ทันแล้วจะเห็นว่าใจเรานี่แกว่งทั้งวันเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่โลภไม่โกรธไม่หลงดูความเปลี่ยนแปลงทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยดูความเปลี่ยนแปลงของกายดูความเปลี่ยนแปลงของใจนะอะไรก็ได้ดูกายก็ได้ดูใจก็ได้ขอให้ดูในกายในใจอย่าเกินกายเกินใจออกไปนะมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจดูความเคลื่อนไหวดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งปัญญาเกิดมันจะรู้เลยมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยทุกอย่างนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงคิดดูนะถ้าไม่มีตัวเราแล้วใครจะทุกข์ใครจะทุกข์ก็เรื่องของคนนั้นสิไม่เกี่ยวกับเราเพราะเรามันไม่มีตัวเราที่จะทุกข์แล้วตายไปก็ไม่ใช่ตัวเราใจมันก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะฝึกไปเรื่อยนะวันหนึ่งจะพบความอัศจรรย์ของธรรมะอัศจรรย์ที่สุดเลยนะแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะหลวงพ่อฝึกกรรมฐานเนี่ยฝึกสมัยที่เป็นคฤหัสถ์นะไม่ต้องนับตอนที่ฝึกสมถะนะไปติดสมถะอยู่22ปีตั้งแต่7ขวบไปเรียนกรรมฐานกับท่านพ่อลีวัดอโศการามเรียนได้ปี2ปีท่านก็มรณภาพแล้วเราไม่มีอาจารย์สอนต่อตอนนั้นเราเรียนได้แต่สมถะก็ได้แต่ทำใจให้นิ่งแต่ทุกวันก็ฝึกให้นิ่งนิ่งไปเรื่อยนะจนมาเจอหลวงปู่ดูลตอนนั้นอายุ29มาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันทำงานนะฝึกอยู่ในชีวิตธรรมดาในชีวิตของคฤหัสถ์นี่เองตอนนั้นรับราชการอยู่นะรับราชการมีพวกเราใครเป็นราชการหรือรัฐวิสาหกิจมั้งลองยกมือให้ดูซิมีไหมมีเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยเอาเวลาหลวงมาฟังเทศก็ถือเป็นความฉลาดของผู้บริหารนะเพราะว่าถ้าลูกน้องนะมีธรรมะเนี่ยหน่วยงานดีนะอย่างน้อยลูกน้องไม่โกงอ่ะเมื่อหลวงพ่อเป็นคารวาสหรือรับราชการอยู่ตื่นเช้าวันจันทร์ข้าราชการรู้สึกยังไงเช้าวันจันทร์สดชื่นไหมไม่สดชื่นอ่ะเนี่ยพูดกันด้วยหัวใจซื่อๆเช้าวันจันทร์นะเบื่อเซ็งวันอังคารเบื่อมากกว่าวันจันทร์อีกรู้สึกไหมวันพุธสดเซ็งรู้สึกไหมวันพฤหัสเริ่มมีความสุขแล้วรู้สึกไหมพอตื่นเช้าขึ้นมานึกว่าวันนี้วันศุกร์เนี่ยหัวใจกระดี้กระด้านะรู้ออกไหมแค่ตื่นนอนนะแล้วใจเราคิด ว่าวันนี้วันจันทร์ใจเราก็เปลี่ยนแล้วคิดว่าวันนี้วันอังคารใจของวันอังคารก็ไม่เหมือนใจของวันจันทร์นึกออกไหมใจของวันพุธก็ไม่เหมือนใจวันอังคารใจวันพฤหัสกับวันพุธเนี่ยต่างกันมากเลยใจวันศุกร์กับวันพฤหัสก็ยังต่างกันนะแค่ตื่นนอนแล้วนึกว่าวันนี้วันอะไรใจเรายังเปลี่ยนเลยเนี่ยเรามีสติตามรู้ไปนะหลวงพ่อก็เป็นแต่ก่อนนะถึงจะทำราชการนะเป็นข้าราชการดีเด่นอะไรยังไงก็ตามนะมันก็ขี้เกียจอ่ะไม่ทำก็สบายดีนะบางวันนึกขึ้นได้นะโอ้ลองวีคเอนด์นี่สุขมากกว่าปกติอีกนะนึกว่าวันนี้ลองวีคเอนด์นึกไปว่าอ้าวจำวันผิดวันนี้ต้องตาลีตาลานไปทำงานแล้วใช่ไหมหรือเราขับรถไปเราติดไฟแดงคันที่หนึ่งรู้สึกยังไงรู้สึกซัฟเฟอร์มากรู้สึกไหมถ้าติดไฟแดงคันแรกถ้าติดคันที่สิบเนี่ยไม่ค่อยซัฟเฟอร์เท่าไหร่ถ้าติดคันที่ร้อยอ่ะรู้สึกไงรู้สึกเซ็งใช่ไหมอีกรอบหนึ่งก็ไม่พ้นหรอกเนี่ยลงตกนะเพราะฉะนั้นแค่ติดไฟแดงนะลำดับของการที่ติดไฟแดงความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยเวลาจะกินข้าวความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันวันนี้เดินเข้าไปโรงอาหารนะแม่ค้าทำแต่ของชอบของเราเลยร้านนี้ก็ชอบร้านนี้ก็ชอบนะเห็นเลยใจมันชอบใจมันดีใจวันนี้เข้าไปโรงอาหารนะมีแต่ของไม่ชอบใจรู้สึกไงรู้สึกแม่ค้านี่ขาดความคิดที่เริ่มนะไม่ได้เรื่องเลยนะแล้วใจเราเปลี่ยนนะตาเรามองเห็นความรู้สึกเราก็เปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนนะฟังเพลงนี้ชอบเพลงนี้ไม่ชอบใจเราเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นเนี่ยกำลังหิวข้าวอยู่ได้กลิ่นไข่เจียวลอยมาโหน่ากินใช่ไหมกำลังอิ่มจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วได้กลิ่นไข่เจียวลองมาลอยมาไม่อยากกินแล้วใช่ไหมสะอิดสะเอียนนะเมื่อกลิ่นมากระทบนะใจเราก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสนะใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยนพวกเราเคยมีไหมที่เราอยู่ดีๆนะอยู่ดีๆก็นึกถึงใครขึ้นมาสักคนหนึ่งซึ่งแสนจะเกลียดอะมีบ้างไหมอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมาเองนะอยากจะไม่นึกแล้วมันยิ่งนึกบ่อยสังเกตไหมยิ่งเกลียดใครก็ยิ่งนึกถึงคนนั้นบ่อยเนี่ยมันทำให้จิตใจเราหวั่นไหวขึ้นมาเวลาเรารักใครเราก็คิดถึงคนนั้นบ่อยรู้สึกไหมเวลาเราเฉยๆเราจะไม่ค่อยคิดถึงและเวลาใจเราคิดนะความรู้สึกก็เปลี่ยนให้เรามีสติรู้ทันเราจะเห็นเลยว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนตามการกระทบอารมณ์ตามองเห็นนะหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนทั้งวันเมื่อความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปมันมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างมีความโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างเป็นกุศลบ้างตามรู้ตามดูไปเรื่อยเราจะเห็นเลยความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวนะจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยเรามาหัดภาวนามาดูของจริงในใจเราเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเห็นไปเห็นไปแล้ววันหนึ่งจิตยอมรับความจริงสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาพระโสดาบันเห็นตรงนี้ท่านเห็นตรงนี้เพราะท่านดูแล้วดูอีกจนใจยอมรับความจริงพวกเราไม่ยอมดูนะถ้าเราดูไม่นานก็เป็นพระโสดาบันได้ถ้าเมื่อไรใจเกิดปัญญาเนี่ยเห็นความสุขก็เป็นของชั่วคราวเห็นความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวเห็นอะไรใดก็ของชั่วคราวจะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาคือใจเนี่ยจะหมดการดิ้นรนใจของเราดิ้นรนอยู่ทุกวันเนี่ยเราอยากหาความสุขที่ถาวรเราอยากหนีความทุกข์อย่างถาวรใจดิ้นอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไรใจยอมรับความจริงนะว่าสุขมันก็ชั่วคราวทุกข์มันก็ชั่วคราวเนี่ยใจจะไม่ดิ้นใจที่ไม่ดิ้นนั่นคือใจที่ไม่ปรุงแต่งนะใจที่ไม่ดิ้นใจที่ไม่ปรุงแต่งนะมันจะพ้นจากความทุกข์ใจที่ทุกข์อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมันดิ้นไม่เลิกเพราะมันปรุงแต่งไม่เลิกถ้าเมื่อไหร่มันเลิกปรุงแต่งไปมันก็พ้นทุกข์เคยได้ยินพระสวดไหมว่าอะไรนะอนิจจังวัฏสังขาราอุปาทวายธรรมิโนอุปัชิตตวานิรุตชันติเตสังวูกัสโมสุโขใครเคยได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยววันที่ตายแล้วนะท่านพระชักบางสกุลจะได้ยินนะเตสังวูกัสโมสุโขเนี่ยสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยสงบจะได้จะเป็นสุขความปรุงแต่งเนี่ยไม่ใช่แค่สังขารที่นอนอยู่ในโรงนะใจเรานี่แหละปรุงแต่งทั้งวันนะถ้าเมื่อไรใจนี้ก้าวพ้นความปรุงแต่งไปคือพระอรหันต์นะใจจะก้าวพ้นความปรุงแต่งไปสุขท่านก็เป็นกลางนะทุกข์ไม่มีอุเบกขาท่านก็ยังมีได้นะมีอุเบกขามีความสุขได้แต่ใจท่านเป็นกลางใจท่านไม่เสพอารมณ์อ่ะ ถ้าใจจะไม่ทุกข์เลยใจของเรายังทุกข์อยู่เพราะว่ามันยังอยากอยู่มันไม่ยอมรับความจริงยังดิ้นรนไม่เลิกที่มันดิ้นรนไม่เลิกเพราะปัญญามันไม่พอมันไม่เห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวถ้าเห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวใจมันก็เลิกดิ้นก็แค่นี้เองนะเป็นหลักการง่ายๆเลยแต่ว่ากว่าจะยอมรับได้นะก็ต้องสู้กันหนักหน่อยตามรู้ตามดูของจริงในกายในใจไปโดยเฉพาะพวกเราเป็นคนในเมืองคนในเมืองเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับคนในเมืองนะคือดูใจของเราจิตใจเราแกว่งทั้งวันนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยจนวันหนึ่งเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวนะสอนเอาแค่พระโสดาพอนะวันนี้มากกว่านี้เดี๋ยวก็ฟุ้งไปนะเอาไว้ได้โสดาแล้วมาเรียนต่อนะเชิญใครจะถามใครฟุ้งซ่านบ้างยกมือซิเห็นไหมใจหนีไปคิดใครจะถามนะเห็นไหมใจเราสายไปเรื่อย ฮัลโหลนมัสการหลวงพ่อครับก็อยากให้หลวงพ่อทุกแรงๆเลยครับ ทุกแรงๆเลยเหรอ ครับผม จิตมีโมหะดูออกไหม ดูออกครับ จิตมันมืดจิตมันมัวจิตมันไม่สงบดูออกไหม ดูออกครับ จิตมันไม่เป็นกลางดูออกไหม ดูออกครับ มันไม่เป็นกลางมันก็ดิ้นถ้ามันเห็นแล้วมันเป็นกลางมันก็ไม่ดิ้นนะดูทุกอย่างนะรู้ทุกอย่างอย่างที่จิตมันเป็นแต่รู้ด้วยความเป็นกลางแบบที่คิดแล้วรู้สึกไหม รู้สึกครับ รู้สึกแล้วก็อย่าหลงนาน ครับ อย่าเพ่งอยู่ไปต่อไปบางคนงงนะส่งกันบ้านเลยนะฟังไม่รู้เรื่องอยากรู้เรื่องก็ภาวนาสินะ อยากให้ทุกแรงๆ ทุกอีกแล้วนี่มันลอกกันบ้านกันชัดๆเลยนะ ของหนูจะเด่นความฟุ้งซ่านค่ะหลวงพ่อจะเห็นว่ามันฟุ้งทั้งวันเลยค่ะ อยากห้ามมันไหม ไม ่ไม่ชอบหรือว่าชอบฟุ้งสนุกดี มันเบื่อมันฟุ้งจนเบื่อค่ะ นั่นแหละมันเบื่อเพราะใจเราไม่เป็นกลางใจมันฟุ้งนะแล้วเราไปเบื่อแทนใจทำไมอ่ะ ให้ดูความฟุ้งไป ให้รู้ทันความเบื่อคือหลักของการดูจิตดูใจนะมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งให้รู้ทันความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาเช่นใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ดีใจก็รู้เสียใจก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้นี่สเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองเมื่อมันมีสภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตยินดีก็รู้ทันจิตยินร้ายก็รู้ทันมันไม่รู้ด้วยความเป็นกลางจริงอ่ะอย่างมันเห็นความสุขมันก็ยินดีให้รู้ทันว่ามันยินดีนะมันฟุ้งซ่านมากใจมันเบื่อให้รู้ทันว่ามันเบื่อแล้วมันไม่เป็นกลางเพราะฉะนั้นอันแรกรู้สภาวะนะอันที่สองรู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นในที่สุดจิตจะรู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางนะฝึกอย่างนี้นะจนกระทั่งเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นกลางต่อความสุขเป็นกลางต่อความทุกข์เป็นกลางต่อกุศลและอกุศลจิตที่เป็นกลางก็ไม่ดิ้นรนครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อคือหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศสิ้นไปนานละนะหลวงปู่เทศบอกว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงถ้าเรายังไม่เป็นกลางใจก็ยังดิ้นอยู่ใจดิ้นอยู่ใจก็ยังทุกข์อยู่นะ หลวงพ่อคะหนูเหมาะกับรูปแบบไหนคะ พยายามกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกตัวบ่อยๆนะใจเราฟุ้งมากต้องเอาร่างกายมาช่วยหน่อย นมัสการหลวงพ่ออยากถามสองคำถามอะค่ะตื่นเต้นเหมือนคนอื่นเขา ธรรมดาใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้น เจอหลวงพ่อนะยิ่งกว่าเจอดาราอีกแล้วไหมยกเว้นมีดาราอยู่คนเดียวถ้าเจอแล้วจะตื่นเต้นมากกว่าหลวงพ่อคือไมเคิลแจ็คสันถ้าเจอตรงนี้คงวิ่งเลยนะ มีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนติดอยู่เหมือนที่พระอาจารย์บอกติดฝั่งซ้ายฝั่งขวา ใช่ คือติดทุกฝั่งเลยอะค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองทำอะไรที่ยังที่ดูแล้วยังพลาดอยู่ มันเกิดจากการจงใจปฏิบัตินะก็จงใจปฏิบัตินั้นก็คอยผิดจ้องไว้ใจก็ติดทื่อๆอยู่เพราะงั้นถ้าใจอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากนะแล้วดูไปเอาคุณไปดูนะใจมีความอยากใดๆเกิดขึ้นคอยรู้ทันบ่อยๆไปดูตัวนี้ไป แล้วอีกคำถามค่ะเป็นคนขี้เกียจมากไม่ยอมสวดมนต์นะคะไม่ปฏิบัติตามรูปแบบอะค่ะก็ไม่รู้จะ ไม่เป็นไรเราขี้เกียจเราไม่ปฏิบัติเราก็ทุกข์ไปก่อนยุติธรรมนะยุติธรรมที่สุดเลยธรรมะต้องทำเอาเองนะอดทนหน่อยมันไม่มีใครหลอกอยู่ๆก็ภาวนาเก่งอยู่ๆก็พ้นทุกข์นะอดทนเอาสู้เอาเชียร์นะสู้ตาย หลวงพ่อที่ผมทำอยู่เป็นไงบ้างครับ อย่าเพ่งสินะปล่อยไปแต่ว่าที่คุณภาวนาอยู่ตอนที่ไม่เจอหลวงพ่อเนี่ยเริ่มใช้ได้แล้วใช่มันเริ่มตื่นใช่แอบไปคิดทราบไหม ทราบครับ ใจหนีไปคิดแล้วรู้ใจหนีไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างเนี้ยตอนนี้เพ่งอยู่ทราบไหม ทราบคร ับ ทราบอย่างที่มันเป็นนะ ครับ ไม่ต้องแก้มันหรอกต่อไปคนที่ภาวนานะไม่ถามยาวอ่ะคนที่ถามยาวคือพวกชอบเล่าพวงสวดานเนี่ยไม่ค่อยภาวนา ลักษณะหลวงพ่อค่ะดูกายดูจิตมาประมาณปีนี้แล้วจากการฟังซีดีจริงๆแล้วจะดูได้สองแบบคือแบบแรกคือที่เห็นบ่อยคือความอยากเห็นพอเห็นความอยากแล้วมันจะดับทันทีเลยค่ะ เห็นความอยากแล้วอะไรนะ ความอยากดับทันทีเลยค่ะ ถูกต้อง แบบที่สองคือเห็นความเจ็บนี่ที่พอจะดูทันว่าจิตจะเป็นผู้รู้แล้วก็ไปรู้ความเจ็บที่แทรกเข้ามาแล้วก็พยายามจะทำสมาธิทำสมาธิด้วยการนั่งสมาธิทุกวันแต่พอนั่งไปก็เผลอไปก็เลยกลายเป็นการดูจิตแทนอย่างนี้ถูกไหมคะ ได้ให้มันยังรู้กายให้มันรู้ใจอยู่ใช้ได้ถ้าเผลอไปแล้วลืมกายลืมใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้นะทำไมดูเห็นความอยากเกิดขึ้นแล้วความอยากดับทันทีเพราะความอยากเป็นกิเลสทันทีที่สติเกิดกิเลสจะดับทันทีแต่ทำไมดูความทุกข์ในกายรู้แล้วไม่ดับเพราะความทุกข์ไม่ใช่กิเลสคนละขันกันเพราะฉะนั้นความทุกข์เป็นวิบากไม่ดับหรอก บางช่วงก็มีอาการเบื่อนี่ไม่ทราบเบื่อเพราะปัญญาหรือว่าเบื่อ เบื่อเพราะโทสะใจยังไม่เป็นกลางจริงรู้สึกไหมเบื่ออยากอย่ามาหลอกเราไม่ได้กินหรอก บางทีภาวนาไปรู้สึกว่ามีก้อนอยู่ตรงกลางอกอะค่ะบางทีก็อึดอัดบางที อันนั้นเพราะจงใจปฏิบัติถ้าเมื่อไรเราบังคับจิตใจของตัวเองนะมันจะแน่นขึ้นมาที่กลางอกนะถ้าไม่บังคับมันก็คลายออกแต่หัดใหม่ๆก็แน่นทุกราย ก็ให้รู้ไปว่าอยากให้หาย ใช่เห็นไหมนี่ใช้ได้ละรู้ว่าไม่เป็นกลางอยากให้หายคือมันไม่เป็นกลางนึงดีไปฟรี การนมัสการหลวงพ่อครับขอให้หลวงพ่อช่วยแนะนำข้อบกพร่องเลยครับ บกพร่องเลยเหรอแนะนำให้บกพร่องเ หรอบกพร่องครับ ดูไปใจเรามีโมหะใจเรารู้ตัวไม่ชัดรู้สึกไหมมันมัวใจมันฟุ้งซ่านใจไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงรู้อย่างที่เขาเป็นรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ต้องอยากดีนะถ้ามันไม่ดีขึ้นมารู้ว่าไม่ดีรู้ด้วยความเป็นกลางอันนี้ใช้ได้จิตแอบไปคิดทราบไหมมันหลงไปคิดของคุณดูกายไว้ด้วยนะดูจิตอย่างเดียวไม่พอของคุณเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวคุณจะดูกายชัดกว่าดูจิตอีกนะดูกายไปไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตหรอกดูกายถูกต้องก็เกิดสตินะดูจิตถูกต้องก็เกิดสติเกิดสติอย่างเดียวกันด้วยนะต่อไป ท่าน ผ ู้ราชการครับอยากขอวิหารธรรมครับ ของคุณดูกายบ่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกกรรมฐานเดิมที่ทำมาทำสมาธิมาเยอะเมื่อทำสมาธิมามากเนี่ยดูกายไว้ก่อนเห็นร่างกายเนี่ยยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเป็นของที่จิตไปรู้เข้าดูอย่างนี้บ่อยๆนะเห็นร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูฝึกอย่างนี้นะเดี๋ยวรู้กายชัดรู้จิตชัด แล้วที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบันคือรู้ลมแล้วลมนิ่งไปนี ่รับสมถะ ไม่ต้องตามรู้ไปหรือว่าให้เลิกไปเลย ให้รู้ทันว่าจิตนิ่ง แต่ก็ยังต้องปฏิบัติอยู่ใช่ไหม ปฏิบัติอยู่นะไม่เลิกนะก็นั่งหายใจไปจิตสงบก็รู้หายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจไปแล้วจิตเป็นยังไงก็รู้หายใจแล้วรู้ทันจิตจำตัวนี้ไว้นะหายใจแล้วรู้ทันจิตถ้าหายใจแล้วก็รู้แต่ลมแล้วก็ซึมอยู่กับลมไม่เกิดปัญญาต่อไป ขอโอกาสส่งกันบ้านค่ะตื่นเต้นก็ปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งแล้วเริ่มรู้สึกว่ากิเลสตัวใหญ่ไม่ค่อยมีเห็นก็จะเริ่มดูกิเลสตัวเล็กๆมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มปฏิบัติในรูปแบบมากขึ้นทำให้รู้สึกว่าในระหว่างวันก็รู้สึกตัว ชัดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวฉันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว นั่นแหละดีแล้วนะ แล้วก็มันก็เบาบางลงไม่รู้ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะ เข้าใจถูกนะแต่อย่าประมาทนะ ค่ะ กิเลสแรงๆยังกลับมาได้อีก ค่ะ ถ้ามันกระทบความผิดหวังแรงๆมันก็มาอีก ใช่ค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเวลาอุปสรรคในชีวิตมันทำให้เรามีแรงที่จะภาวนามากขึ้นแต่แล้วว่าความการที่เราประสบผลสำเร็จในชีวิตมันทำให้เราหลงแต่เพลิดเพลินมากไป มันเป็นคนๆนะบางคนประสบความสำเร็จไม่หลงก็มี ค่ะหลวงพ่อคะหนูควรจะทำเหตุอย่างไรให้มันดีกว่านี้อะค่ะ ขยันดูนะดูทุกวันดูจิตไปนะรักษาศีล5ไว้ก่อนแล้วก็ซ้อมทำในรูปแบบทุกวันนะเช่นนั่งสวดมนต์ไปใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้เงี้ยพอเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันพอใจลอยปุ๊บจะรู้ปั๊บเลย นะ ต้องทำเหตุมันต้องซ้อมนะคนต่อไปอย่าประมาทนะหนูเวลามันเจอปัญหาเนี่ยกิเลสแรงๆยังกลับมาได้อีกนะ ค่ะคุณพ่อค่ะคือเป็นนักเรียนซีดีค่ะปฏิบัติมาได้ประมาณปีหนึ่งค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยดูนิดนึงค่ะว่าต้อง ดูบ่อยๆนะเห็นไหมใจเราแต่ละวันแต่ละเวลาไม่เหมือนกันนะดูไปรู้จักใจลอยไหมให้ใจให้กันบ้านนะพอใจลอยแล้วรู้ไวๆดูตัวนี้ไหมพอใจลอยเก่งต่อไป นักการเจ้าการหลวงพ่อคือว่าผมพยายามจะตามดูแต่ว่าก็ดูได้ยังไม่ค่อยดีอ่ะก็ใช้อย่างที่หลวงพ่อเทศนะคะใช้บริกรรมว่าแบบสมมติดูกายใช่ไหมคะก็ว่าถ้ากายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูทำอย่างนี้ตลอดอย่างเงี้ยจะได้ไหมคะ ได้แต่อย่าเพ่งนะ คือมันก็ไม่รู้ทำยังไงคือว่ามัน ให้รู้ความรู้สึกสดๆร้อนๆหน่อยนะตอนนี้รู้สึกยังไงเห็นไหมอย่างตอนนี้เรารู้สึกคับข้องใจคับข้องใจขึ้นมาเราก็รู้ว่านี่จะภาวนาไงดีนี่ก็ไม่ได้นี่ใจมีความคับข้องใจเกิดขึ้นรู้ว่าคับข้องใจแค่นี้เองรู้สึกไหมใจสงบกว่าเมื่อกี้แล้วแค่รู้ทันนะมันจะสลายตัวไปใจมันจะรู้ใจมันตื่นเบิกบานขึ้นมา แล้วไม่ทราบว่าหนูควรจะทำวิหารธรรมอะไรดีครับ ดูไปนี่แหละกายบ้างใจบ้างนะต่อไป เห็นเวลาทำแล้วเหมือนก็เห็นกายมันกระตุกบางส่วนนะครับหลวงพ่อแล้วก็กำหนดพุทโธแล้วเพ่งที่หน้าผากเหมือนมากำหนดอยู่ที่หน้าผากแล้วก็อยากขอกันบ้าน ให้กันได้สมถะนะลองปรับวิธีภาวนานิดนึงเราพุทโธเนี่ยเราพุทโธไม่ใช่เพื่อเพ่งส่วนใดส่วนหนึ่งคำว่าพุทโธจริงๆก็คือคำว่าจิตนั่นเองพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตเรานั่นแหละเพราะเราหัดบริกรรมพุทโธนะพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันจิตไม่ใช่พุทโธแล้วเพ่งให้จิตนิ่งลองปรับวิธีนิดนึงนะแล้วคุณจะเห็นเลยพุทโธนะจิตไหลแวบไปแล้วแล้วก็มาพุทโธจิตไหลอีกแวบเนี้ยต่อไปพอจิตไม่ขยับตัวนะเราเห็นเลยมันจะสงบของมันเองของคุณทำตอนนี้มันเป็นสมถะเยอะไปมันจะไม่เดินปัญญามันจะนิ่งรู้สึกไหมมันจะนิ่งๆใ ช่ครับ ถ้านิ่งอย่างนี้นะกี่ปีก็อยู่ตรงเนี้ย ได้ครับ ได้แค่นั้นเพราะสมถะมันทำได้แค่นั้นคือได้ความสงบนะนี่ความสงบอย่างเดียวไม่พอหรอกวันใดวันหนึ่งกำลังของสมถะตกไปความทุกข์มันก็กลับมาอีกเมื่อเรามาหัดเจริญปัญญาแทนที่เราจะพุทโธให้จิตนิ่งเรามาพุทโธแล้วรู้ทันจิตดิพุทโธพุทโธเล่นๆอย่าพุทโธจริงจังเอาคุณจริงจังไปทำอะไรให้ง่ายๆกว่านี ้ขอกันบ้านนะครับ ทำตัวให้สบายกว่านี้แข็งไป ทำไมกายถึงกระเห็นกายกระตุกได้เองครับ บางทีเพ่งมากๆก็กระตุกนะแล้วบางทีไม่ต้องทำอะไรมันก็กระตุกของมันเองนะมันก็กระตุกกันทั้งวันนั่นแหละ พุทโธแล้วก็คอยสังเกตจิตของตัวเอง ไม่ใช่พุทโธเล่นๆพอจิตมันแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยรู้เอาไม่ใช่พุทโธแล้วเพ่งจิตนะไม่ใช่พุทโธเนี่ยบังคับจิตไม่ใช่ตรงที่หัวเราะตะกี้ตรงนั้นน่ะคือจิตที่รู้สึกตัวรู้สึกไหมมันเปิดโล่งใช่ไหมมันคลายออกถ้าจิตที่อัดไว้เงี้ยนะไม่ใช่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่มันเปิดตัวเองออกมาอย่างเมื่อกี้คือจิตที่รู้สึกตัว หัวเราะอีกทีสิหัวเราะสวยดีเนี่ยรู้สึกไหมตรงเนี้ยที่ถูกต้อง รู้สึกสบายขึ้นครับ นั่นแหละตรงนั้นน่ะจิตที่มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้เคร่งเครียดใช่ไหมถ้าจิตเป็นผู้เคร่งเครียดไม่เรียกว่าเป็นพุทโธหรอกพุทโธตัวปลอม คร ับ ไปยิ้มบ่อยๆไหมคนต่อไป กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคะฟังซีดีแล้วก็เจริญภาวนามาปีกว่าตอนนี้เพิ่มในรูปแบบแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อเป็นเครื่องอยู่บ้างสวดมนต์บ้าง ดูออกไหมจิตมันมีแรงมากขึ้นจิตมันเริ่มมีกำลังละเมื่อมันมีกำลังแล้วเราไม่ไปเพ่งมันนะปล่อยให้มันทำงานแล้วตามดูไปที่ภาวนาอยู่ดีขึ้นแล้วทำอีก ขอบคุณค่ะการภาวนาต่างๆที่ทำมาความภาคเพียรที่ทำมาขอถวายเป็น พุทธ บูชาและอาจารยะบูชา โมทนานะเมื่อไตเติ้ลเราก็รู้ละอย่าลงอย่างเงี้ย นักศึกษาครับปฏิบัติกับฟังซีดีมาได้ประมาณปีหนึ่งแล้วครับก็เห็นสภาพ สังเกตไหมใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เฉยเฉยอะไรเงี้ยใจเราเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เราไม่ได้ภาวนาให้ใจนิ่งแต่เราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ นะเริ่มเห็นสภาวะแล ้วก็อยากขอการบ้านแล้วก็วิหารธรรม ดูบ่อยๆนะดูจิตไปเรื่อยเราเป็นคนช่างคิดดูจิตไปเรื่อยๆแต่ตอนไหนมั่วซั่วดูจิตไม่รู้เรื่องก็มาดูกายไว้ดูจิตไม่ไหวดูกายไม่ไหวก็มาพุทโธไว้อย่าง นี้ก็อีกข้อนึงครับอยากทราบว่าสิ่งแวดล้อมครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรมีส่วนช่วยในการ มีส่วนช่วยนะอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าที่จะไปด้วยตัวเองนะกัลยาณมิตรอย่างครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยสำคัญสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงถ้าเราขาดกัลยาณมิตรนะเราห่างครูบาอาจารย์เนี่ยโยนิโสมนสิกานี่สำคัญที่สุดเลยโยนิโสมนสิกานะคือความแยกไข่ในการพิจารณาในการสังเกตเป็นปัญญาชนิดนึงนะเช่นเราภาวนาไปแล้วใจเราซึมไปด้วยนะถ้าเรามีโยนิโสมนสิกาเราจะรู้ว่าไม่ถูกละนะภาวนาแล้วทำไมใจเสื่องซึมคงที่อยู่ตลอดเวลาแทนที่จะเห็นไตรลักษณ์กลายเป็นเห็นอัปปลักษณ์คือนิ่งๆซื่อบื้ออยู่เงี้ยถ้าอย่างเงี้ยผิดละนะงั้นโยนิโสมนสิกาเนี่ยเป็นความช่างสังเกตของเรานะโดยมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดฐานท่านสอนให้เรารู้กายรู้ใจเนี่ยตอนนี้เรารู้กายรู้ใจจริงไหมหรือเราลืมกายลืมใจอยู่เรื่อยๆบางคนภาวนาไปแล้วไปติดอยู่ในความโล่งความว่างว่างๆว่างทั้งวันนะไม่ได้ดูกายดูใจถ้ามีโยนิโสมนสิกานี่จะรู้ว่าทำผิดละไม่รู้กายไม่รู้ใจบางคนมารู้กายรู้ใจแล้วก็ทื่อๆนิ่งๆไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูเนี่ยถ้ามีโยนิโสมนสิกานี่จะรู้ว่าไม่ถูกละเพราะไม่ตรงคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนว่าขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่มันนิเที่ยงไปหมดแล้วนะงั้นถ้าเราห่างครูบาอาจารย์เนี่ยต้องใช้ความสังเกตนะว่าเราได้รู้กายรู้ใจจริงไหมหรือเราไปบังคับกายบังคับใจเรารู้กายรู้ใจแล้วเราเห็นให้กายให้ใจเขาทำงานไปตามธรรมชาติหรือไปกดให้นิ่งนะคอยรู้อย่างนี้บ่อยๆจะช่วยเราได้เยอะนะ ครับขอบคุณครับ หลวงพ่ออยู่ห่างครูบาอาจารย์นะก่อนครูบาอาจารย์อยู่อีสานอ่ะนานกว่าจะได้ไปทีหนึ่ง3เดือน4เดือนนะต้องรอนะมาฆะวิสาขะเนี่ยเข้าพรรษาแล้วก็วันเฉลิมในช่วงนี้แหละเราก็จะลาหัวลาท้ายอะไรเงี้ยได้เยอะหน่อยไปหาครูบาอาจารย์3 4เดือนถึงจะได้ไปหาท่านครั้งหนึ่งเวลาที่เหลือเนี่ยเราใช้ความสังเกตเอาใจเราไปติดไปคล้องไปนิ่งไปซึมไปทื่ออะไรไหมหรือว่าสบายมีแต่ความสุขภาวนาแล้วจิตมีความสุขตลอดวันตลอดคืนต้องผิดแล้วล่ะทำไมไม่เห็นทุกข์เห็นแต่ความสุขมันก็ต้องผิดนั่นแหละเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่ามันทุกข์นะดูจากคำสอนพระพุทธเจ้าต่อไป นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะจิตของลูกขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างเจ้า ขณะนี้กดไว้หน่อยนะมันตื่นเต้นเลยไปข่มมันไว้นะสังเกตไหมใจเราเนี่ยถ้าไม่ข่มไว้มันจะฟุ้งซ่านของโยมไปคอยดูนะใจไหลไปคิดแล้วรู้ใจไหลไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะส่วนหนุ่มที่ส่งกันบ้านแล้วเนี่ยดีนะไปดูบ่อยๆอย่าไปกดจิตให้นิ่งปล่อยให้มันทำงานแล้วรู้ไปของโยมนั้นหนีไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมใจหนีไปคิดแล้วรู้หนีไปคิดแล้วรู้ตอนนี้ใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพ่อแล้วรู้สึกไหมหลวงพ่อยังรู้สึกเลย เราก็รู้สึกของเรานะ เนี่ยสังเกตไหมใจตอนนี้เบากว่าเมื่อกี้นะจะดูไปนะใจเดี๋ยวก็หนักใจเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ดูความเปลี่ยนแปลงนะดูไปจนใจเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงต่อไป ค่ะท่านอาจารย์ค่ะได้ฝึกปฏิบัติมาหลายเดือนแล้วแต่รู้สึกว่าหลงไปนานแล้วก็จิตใจไม่ค่อยมีแรงอะค่ะ ลองซ้อมเดินจงกรมบ้างนะซ้อมเดินจงกรมเดินรู้สึกตัวเดินจงกรมไม่ใช่แปลว่าเดินกลับไปกลับมาเดินจงกรมคือรู้สึกตัวหรือไปทำงานบ้านก็ได้กวาดบ้านถูบ้านอะไรเงี้ยแล้วเห็นร่างกายนี้เคลื่อนไหวใจเป็นคนดูหันบ่อยๆใจจะมีแรงมากขึ้นของคุณแรงน้อยไป ค่ะคุณจะทำในรูปแบบมากขึ้นบ่อย ใช่ใช่แต่ถ้าทำในรูปแบบแล้วเคร่งเครียดนะไปทำงานบ้านทำงานบ้านดีนะมีกรรมฐานที่พิเศษมากเลยเราชอบละเลยเราคิดว่าต้องไปเดินจงกรมกลับไปกลับมาถึงจะเรียกว่าปฏิบัติอย่างพระอยู่วัดเนี่ยพระกวาดวัดพระกวาดวัดด้วยความมีสตินั่นแหละการปฏิบัติละอย่างนั้นยิ่งดีใหญ่เลย เวลานั่งสมาธิเนี่ยจะรู้สึกฟุ้งซ่านมากแม้กระทั่งเดินจงกรมก็ฟุ้งซ่าน ไม่ห้ามเดินไปเราก็รู้ทันกายเดินไปเรารู้ทันใจถ้านั่งอยู่ก็รู้ทันกายรู้ทันใจร่างกายหายใจเห็นร่างกายหายใจจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่าน คือเห็นมันฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ชอบ ไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบเห็นไหมใจไม่เป็นกลางให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไว ้ต้องทำให้เป็นกลางนะคะ ไม่ทำมันเป็นกลางเองวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไม่มีคำว่าทำมีแต่คำว่ารู้ตามความเป็นจริงนะไม่มีคำว่าทำเราจะไม่ดัดแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น ต่อไปควรจะทำในรูปแบบมากขึ้น ใช่ใช่ทำงานน่ะดีที่สุดนะดีกว่าไปเดินจงกรมแบบซีเรียสถ้าเดินแล้วก็เครียดเครียดเงี้ยยิ่งแย่ใหญ่แต่บางคนก็เดินได้นะบางคนต้องไปทำงาน กลัวไ หมกลัวไหมกลัวหลวงพ่อไหมกลัวบ้างไหมไม่กลัวเลยนะโอ้เข้มแข็ง ขอคำที่แน่ค่ะที่ปฏิบัติอยู่ก็ขอการบ้านขอวิหารธรรม ดูไปดูใจอย่างซื่อๆนะสังเกตไหมใจขณะนี้ปรุงแต่งยังไง พยายามไม่นิ่ง ใช่เห็นไหมตัวปลอมนะเราอย่าไปสร้างตัวปลอมให้มาเราเอาตัวจริงออกมาตัวจริงของเราเนี่ยใจมันไม่นิ่งหรอกนะมันปล่อยให้มันเคลื่อนไหวแล้วมีสติตามดูไปเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อพุธไหมรู้จักไหมหลวงพ่อพุธสอนกรรมฐานเก่งมากเลยนะท่านสอนกรรมฐานเหมือนไม่ใช่กรรมฐานเลยท่านบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติตามรู้ได้ไปตามรู้อะไรอ่ะก็รู้กายรู้ใจร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำนะจิตมันก็ทำพูดคิดอะไรเงี้ยก็รู้ทันมัน เพราะที่ปฏิบัติอยู่คือตามรูปแบบนี้ใช้ได้ไหมคะ อย่าให้มันซึมก็แล้วกันนะซึมไปเวลาเราทำสมาธิเราน้อมใจให้ซึ ม อย่าน้อมกระตุ้นใจให้กระพี้กระเป๋าไว้นะต่อไป กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะหนูคงจะเป็นศิษย์ใหม่นะคะก็จะกราบเรียนถามพระคุณเจ้าว่าปัจจุบันเนี่ยหนูจะเป็นคนสวดมนต์ภาวนานะคะแต่ก็เคยมีความคิดว่าอยากจะนั่งสมาธิแต่ก็มีความรู้สึกว่านั่งสมาธิเนี่ยไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่ก็จะกราบเรียนว่าหนทางไหนจะเป็นหนทางที่นำสู่ทางธรรมได้ อะไรนะประโยคหลังท้ายๆพูดว่าอะไรนะฟังไม่ออก ก็คือจะให้ท่านพระคุณเจ้าช่วยแนะชี้แนะให้นะคะว่าหนทางการภาวนาสวดมนต์ภาวนากับการกำหนดจิตในการนั่งสมาธิหนทางไหนจะเป็น คือสมาธิแท้ๆของพุทธเนี่ยไม่เกี่ยวกับท่ายืนท่าเดินท่านั่งอะไรทั้งสิ้นนะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตของเราโดยทั่วไปไม่ตั้งมั่นจิตเราชอบไหลไปไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดเนี่ยจิตมันไหลตลอดเวลาจิตมันไม่ตั้งมั่นนี่การที่จิตจะตั้งมั่นได้ทำได้สองแบบอันหนึ่งน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนี้เป็นสมถะอีกอย่างนึงถ้าเราแค่รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลงไปดูจิตหลงไปฟังจิตหลงไปคิดถ้าเรารู้อย่างนี้นะจิตจะตั้งมั่นขึ้นเองแต่ตั้งชั่วขณะตัวนี้สำคัญนะงั้นยืนเดินนั่งนอนนะเราก็คอยรู้ทันจิตหลงไปแล้วก็รู้จิตหลงไปแล้วรู้คอยดูบ่อย บ่อยๆจิตจะหลงไปคิดทั้งวันนะถ้าโยมเห็นนะจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองนะไม่ต้องบังคับเลยจะสบายถ้าจิตจะฟุ้งซ่านแล้วเราจะบังคับให้นิ่งเนี่ยไม่นิ่งหรอกยิ่งอึดอัดใหญ่ไม่อย่าไปบังคับเขาจิตเหมือนเด็กเด็กไม่ชอบให้ใครบังคับนะแต่เด็กเนี่ยต้องเอาล่อเอาขนมมาล่อมันก็หายสนนะเรียกไปกินไอติมแล้วมันไม่สนนี่เรียกว่าทำสมถะนะแต่ถ้าเรารู้ทันนะจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตฟุ้งซ่านรู้ทันสงบเองนะแล้วมันสงบอยู่ท่ามกลางความเคลื่อนไหวตัวนี้สำคัญมากเลยนะเราก็อยู่ในโลกอย่างนี้แหละอยู่อย่างคนธรรมดานี้แหละแต่จิตเราสงบจิตเราตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาได้ไม่ได้ไปเพ่งให้นิ่งนะถ้าเพ่งอยู่ไม่ดีจริงหรอกเชิญ ค่ะนักสการ์ค่ะคือว่าเมื่อวานนะคะเพิ่งเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าเหมือนว่ารู้สึกว่าจะโมโหค่ะแต่พอดีพอดูเข้าไปแล้วก็ไม่เห็นเกิดความรู้สึกว่าโมโหแต่สักพักก็พอดีว่าก็เหมือนกับออกอาการกิริยาเหมือนโมโหออกไปอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะขอคำแนะนำค่ะว่าหนูจะต้องทำยังไงก่อนที่จะแสดงอาการนั้นออกไปอะค่ะ มันช่วยไม่ได้พอมันเผลอแล้วมันแสดงอาการนะถ้าสติเราไม่ไวถ้าสติเราไวนะเราเห็นความโกรธเกิดปั๊บขาดสะบั้นไปไม่ทันแสดงอาการหรอกนะอันนี้เรารู้ทันแวบหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปโมโหใหม่เราไม่ทันรู้นะมันออกอาการได้เราก็ฝึกบ่อยๆไปห้ามมันไม่ได้หรอกค่อยๆฝึกไปเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้หายโกรธนะอย่างพระพุทธเจ้าสอนดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะท่านไม่ได้สอนนะว่าภิกษุทั้งหลายห้ามมีโทสะท่านไม่ได้สอนว่าภิกษุทั้งหลายมีโทสะแล้วรีบละเสียนะท่านบอกแค่ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะรู้ยังไงรู้ว่าโทสะมันเป็นแค่สิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะดูอย่างนี้นะดูทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปดูสบายๆ คือว่าดูแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนพยายามดูแล้วปรากฏมันก็ไม่เกิดว่ามันมีโทสะแต่ว่ามันออกอาการไปแล้ว ออกอาการไปแล้วก็แล้วไป มันเสียใจในสิ่งที่ทำไปลงไป นี่ไงเสียใจเนี่ยเป็นโทสะอีกตัวหนึ่งละนะเกิดโทสะตัวใหม่นะคือความเสียใจให้รู้ลงปัจจุบันอีกนะออกอาการไปแล้วเกิดเสียใจรู้ว่าเสียใจนะไม่งั้นเราจะเสียท่าซ้ำซ้อนไปเรื่อยนะอย่างบางทีเราไปทำร้ายคนที่เรารักด้วยซ้ำไปนะหรือว่าพ่อว่าแม่ไปอะไรเงี้ยบางทีพอว่าเสร็จแล้วเสียใจทีหลังตอนว่านะเราก็โมโหใช่ไหมก็เป็นกิเลสพอว่าเสร็จแล้วก็เสียใจเสียใจก็เป็นกิเลสอีกนะให้เรารู้ลงปัจจุบันไปนะมีโทสะก็รู้แล้วก็ขาดสติเลยว่าเขานะพอขาดสติไปแล้วก็เกิดนึกขึ้นได้เกิดเสียใจก็มีสติรู้ว่าเสียใจจะมาเก็บคะแนนได้ยกสุดท้ายนี้นะส่วนบาปก็ทำไปแล้วก็แล้วไป ค่ะแล้วก็หนูนั่งเดินจงกรมกับนั่งสมาธิค่ะพักหลังๆอยากให้สงบแต่มันไม่สงบลง อยากสิความสงบไม่ได้เกิดจากความอยากให้รู้ทันใจที่อยากในใจก็จะสงบ นั่งแล้วยังไงก็ไม่สงบอ่ะ เออไม่ได้นั่งเอาสงบสินั่งให้เห็นความจริงของกายของใจเพราะมันบังคับไม่ได้รู้สึกไหมบังคับไม่ได้สั่งให้สงบไม่ได้นั่นแหละความจริง แล้วก็ขอเรียนถามอีกข้อหนึ่งค่ะคือว่าถ้าเกิดสวดมนต์เร็วๆอะค่ะอันนี้จะพอดีเห็นพอดีที่เขาสวดมนต์เร็วค่ะคุณแม่เขาจะทักว่าสวดมนต์เร็วเกินไปอ่ะหน ู ก็แม ่เขาชอบสวดช้าๆพี่เขาชอบสวดเร็วๆก็แค่นั้นเอง ใช่ค่ะคือแม่ว่าเขาสวดเร็วแล้วมันจะไม่มีสมาธิหนูไม่ทราบว่ามันจริงไหมคะ คือมันจริงบางอย่างจริงบางกรณีไม่จริงบางกรณีนะอย่างเวลาที่ใจเราฟุ้งมากๆนะสวดเร็วๆนะเช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทีไงนะใจมันก็จะไม่ฟุ้งไปแต่พอใจมันสงบแล้วก็สวดช้าๆพุทโธพุทโธไปนะงั้นช้าหรือเร็วอ่ะมันอยู่ที่ว่าใจเราเป็นยังไงถ้าใจมันฟุ้งมากก็สวดให้มันเร็วขึ้นนะคล้ายๆเอาเชือกไปมัดมันมัดเป็นเปลาะๆมัดทีๆนะถ้ามันไม่ค่อยดิ้นแล้วก็มัดมันน้อยๆ หนูเพื่อนค่ะอาจารย์ช่วยดูให้หนูนะว่าหนูปฏิบัติแล้วพอได้ยัง หนูไปดูหน้าหลวงพ่อให้กันบ้านซื่อๆเลยนะหนูไปดูโทสะไปโทสะเกิดบ่อย นะเห็นไปโทสะเกิดขึ้นไม่ใช่ดูเพื่อให้หายแต่ดูเพื่อให้เห็นความจริงจิตจะมีโทสะห้ามเขาไม่ได้หรอกนะไปดูตัวนี้นะแล้วเวลามันเสียใจขึ้นมาก็รู้เอาแล้ววันหนึ่งมันก็จะดีขึ้นหรอกต่อไป นมัสการหลวงพ่อค่ะมาส่งกันบ้านค่ะเมื่อกี้ตอนที่พี่เขาพูดใจหนูจะเต้นออกมาอยู่ข้างนอกแล้วค่ะแล้วก็บอกว่าอย่าเต้นแรงตกใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใจมันก็ไม่หยุดแต่พอเมื่อกี้เนี้ยพอพี่เขาจบใจมันก็หยุดของมันเองก็เห็นความ เรื่องของมันแล้วมันกลับมาเต้นอีกหรือยัง เต้นแล้วค่ะ เออนะถ้ามันหยุดแล้วรีบบอกนะไม่ต้องปั๊มหัวใจแล้วเห็นไหมมันตื่นเต้นห้ามมันไม่ได้มันจะสงบสั่งมันไม่ได้ ใช่ค่ะ ตามรู้วิปัสสนากับสมถะไม่เหมือนกันนะสมถะเนี่ยทำให้จิตไม่สงบทำให้สงบจิตไม่สุขทำให้สุขจิตไม่ดีทำให้ดีส่วนวิปัสสนาเนี่ยง่ายกว่านั้นจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีนะง่ายๆเลยรู้อย่างที่เขาเป็นรู้จนวันหนึ่งเกิดปัญญาเห็นเลยนะมันไม่ใช่เราหรอกสั่งมันไม่ได้เอาตรงนี้ถ้าหากไม่ใช่เอาดีเอาดีนะมักน้อยเกินไปศาสนาพุทธนะภาวนาแล้วจุดสุดท้ายแล้วมันเหนือดีเหนือชั่วแต่พูดอย่างนี้ก็เสี่ยงบางคนก็บอกถ้างั้นทำชั่วก็ได้เพราะว่าชั่วกับดีเท่ากันถ้ามีสติจะทำชั่วไม่ได้นะคนทำชั่วได้เพราะขาดสติจำไว้นะงั้นเราฝึกสติเนี่ยถึงเราไม่ได้เป็นคนรักดีนะมันก็ดีโดยตัวของมันเองหมดยัง ยังค่ะหลวงพ ่ อ คราวที่แล้วที่หรอ คราวที่แล้วที่มาส่งหลวงพ่อค่ะบอกว่าใจอ่ะมันว่างๆแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าไปติดว่างมันเป็น ตอนนี้ไม่ติดแล้วนี ่ค่ะ มันเคลื่อนออกมาแล้วดูออกไหม เห็นแล้ว ถ้าไปติดว่างนะกี่ปีมันก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่มีปัญญาหรอก ค่ะแล้วก็พอดีไปเข้าคอร์สมานะคะหลวงพ่อแล้วได้ไปทำเนสัตชีอะค่ะที่ไม่นอนตอนกลางคืนนะคะก็ถวายเป็นกุศลให้หลวงพ่อด้วยนะคะ โอ้ดีนะแล้วหลวงพ่อรับแล้วหลวงพ่อจะนอนไม่หลับตอนเนี้ยโมทนานะ แล้วหนูจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหลวงพ่อ ที่ฝึกมาดีขึ้นนะมีสติรู้กายรู้ใจไปไม่เพ่ง ก็เดินจงกรมปกติ ได้เดินเคล็ดลับของการเดินจงกรมนะเดินด้วยความรู้สึกตัวเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินเดินแล้วรู้ทันเห็นร่างกายมันเดินเดินแล้วรู้ทันใจมันหนีไปคิดก็รู้ทันนะเรียกว่าเดินรู้ทันกายเดินรู้ทันใจถึงจะเรียกว่าเดินจงกรมถ้าเดินบังคับกายเดินบังคับใจเรียกว่าเดินทรมานกายทรมานใจนะถ้าเดินแล้วใจลอยไปเรื่อยๆเรียกว่าเดินเรื่อยเปื่อยนะเพราะฉะนั้นเดินแล้วรู้สึกกายเดินแล้วรู้สึกใจเห็นร่างกายมันเดินเห็นจิตใจมันทำงานแม้ร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรอกนะจิตใจที่ทำงานไปมันก็ทำของมันได้เองดูอย่างนี้นะแล้วก็มันมีแท็กติกนะมีเรียกอะไรกลยุทธ์คือเวลาเราเดินไปสุดทางจงกรมเนี่ยอย่าเพิ่งหมุนตัวกลับถ้าเดินไปสุดทางปุ๊บหมุนตัวกลับปั๊บเนี่ยจิตจะกระเด็นตกทางจงกรมทุกรายเลยงั้นพอเราเดินไปสุดทางนะเรารู้สึกตัวให้สบายก่อนรู้สึกสบายไม่ใช่รู้สึกนี้นะอย่างนี้ไม่ใช่นะรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกสบายสบายพอรู้สึกดีแล้วก็หมุนตัวกลับหมุนตัวแล้วอย่าเพิ่งเดินถ้าหมุนตัวปั๊บเดินปั๊บเนี่ยจิตมันเดินก่อนกายนึกออกใช่ไหมจิตมันไปก่อนแล ้ วอย่างนี้ไม่ดีไม่สัมพันธ์กันงั้นหมุนตัวกลับมาแล้วยืนนิ่งๆก่อนรู้สึกตัวให้สบายแล้วค่อยเดินไปนะเดินเอาความรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเดินเป็นถ้าเดินแล้วก็เพ่งเพ่งเครียดเครียดมีเดินทำไมชีวิตธรรมดาก็เครียดจะตายอยู่แล้วพิภาวนาให้เครียดหนักกว่าเก่าก็บ้าเท่านั้นเองแต่ไม่เป็นไรแถวนี้ใกล้ศรีธัญญา ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ กราบขออนุญาตขอโอกาสหลวงพ่อนะครับต่อไปเป็นพิธีถวายพระไตรนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านน้อมจิตอนุโมทนาและกล่าวคำถวายพระไตรและเครื่องปัจจัยธรรมร่วมกันนะครับข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์โปรดรับพระไตรจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งการละนามเทินขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการการประปานครหลวงนะครับเป็นตัวแทนถวายพระไตรครับ โยมรับพรหน่อยนะยะถาวาริมหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลัง สาธุ ภาวนานะรับพรก็รับไปตามธรรมเนียมหรอกไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หรอกนะพรอย่างพระสอนนะตอนท้ายนะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจัยโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังคนที่เคารพผู้ใหญ่อ่ะจะมีอายุวันโนสุขังพลังเห็นไหมต้องมีการกระทำนะถึงจะมีผลไม่ใช่ให้หลวงพ่อให้พรแล้วอายุวันโนสุขังพลังแล้วอยู่ไปว่าท่านผู้ว่าอย่างเงี้ยนะไม่เจริญหรอกนะเห็นไหมศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาให้พรงมงายนะทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งสิ้นเลยทำเหตุอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้สมควรกันทั้งสิ้นยุติธรรมที่สุดนะนั่นเป็นศาสนาแห่งการพึ่งตัวเองไม่ใช่ศาสนางมงายนะพัฒนาตนเองขึ้นมานะเราจะได้มีความสุขนะหมดทุกอย่างจบไหมหลวงพ่อจะได้ไป